Mdu Mokhtar, O France. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19. Piotr Metz. Autopromocja. I tak wybiła godzina 6. Mamy wtorek, 21 dzień maja. Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis trójki zapraszają Agnieszka Drost i Michał Przerwa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Dziś mogą wystąpić w całej Polsce. Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego chce aresztowania przywódców Hamasu i premiera Izraela. Od dziś można oglądać Pałac Rzeczypospolitej w Warszawie. Zabytek otwiera się na zwiedzających po raz pierwszy w dziejach. Synoptycy ostrzegają przed burzami w całym kraju. Najsilniejsze wystąpią na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich Karpat. Mogą im towarzyszyć opady deszczu do 25 litrów na metr kwadratowy oraz wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Jak mówiła Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, kolejne dni przyniosą jeszcze gwałtowniejsze burze. Najbardziej aktywnych burz możemy spodziewać się w środę po południu, zwłaszcza na południu i południowym zachodzie kraju. I burze stopniowo będą przemieszczały się z południa do centrum kraju w nocy ze środy na czwartek, a w centralnej Polsce na południu i na zachodzie głównie w czwartek będą występowały. Po wczorajszych nawałnicach Wojsko Obrony Terytorialnej pracuje w Gnieźnie i okolicach. Ulice były tam białe od gradu. Z powodu intensywnych opadów wiele z budynków, w tym szpital, zostało zalanych. Według synoptyków burze mogą pojawiać się do końca tygodnia. Europejski Bank Inwestycyjny przeznaczy 300 milionów euro na budowę polskiego systemu satelitarnego, który będzie elementem tzw. żelaznej kopuły. Premier Donald Tusk rozmawiał o szczegółach tej inwestycji z szefową banku Nadią Calvino. Finansowanie programu satelitarnego przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa całej Europy, ocenił po spotkaniu szef rządu. Inwestycja w polski system satelitarny to wielowymiarowe wsparcie, mówił szef rządu. Polski wkład w budowę żelaznej kopuły nie będzie bowiem chronił tylko Polski, ale jak podkreślił Donald Tusk, także resztę Europy. Szef rządu wskazał przy tej okazji na kolejny program, który będzie rozbudowywany, czyli Tarczę Wschód. Nie ma bezpiecznych granic europejskich bez bezpiecznej granicy z Białorusią i Rosją tu na wschodzie Polski. Szefowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nadia Calvino wyjaśniła, że finansowanie konkretnych programów obronnych to efekt zmiany filozofii banku. To obejmuje ochronę granic, mobilność wojskową, drony, badania i rozwój, a także specjalne systemy przeciwdziałające zakłóceniom. Bank Inwestycyjny wspiera polskie projekty rozwojowe od 20 lat. Od początku akcesji naszego kraju do wspólnoty w sumie instytucja zainwestowała nad Wisłą ponad 100 miliardów euro. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego będzie domagał się nakazów aresztowania przywódców Hamasu oraz premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Sprawa dotyczy wojny prowadzonej od 7 listopada. Prokurator Karim Khan powiedział, że są podstawy, by sądzić, że trzech liderów Hamasu popełniło zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Chodzi o morderstwa, branie zakładników, gwałty i tortury. Śledztwo w sprawie zbrodni popełnionych 7 listopada trwa. Badamy również doniesienia dotyczące przemocy seksualnej. Ponawiam też apel o natychmiastowe uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników i umożliwienie im bezpiecznego powrotu do domu. Popełnienie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości prokurator MTK zarzuca również premierowi Izraela Benjaminowi Netanyahu oraz ministrowi obrony Jowowi Galantowi. Izrael i Hamas skrytykowały prokuratora. Hamas poprosił o anulowanie nakazów aresztowania jego przywódców i potępił decyzję organu. Z kolei Izrael nazwał wniosek historyczną hańbą, która zostanie zapamiętana na zawsze. Kilkaset osób pożegnało w Krakowie Jacka Zielińskiego. Współzałożyciel zespołu Skaldowie spoczął w Alei Zasłużonych na tamtejszym cmentarzu rakowickim. Artystę żegnały tłumy mieszkańców, rodzina, przyjaciele i współpracownicy. W uroczystości uczestniczyła para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda. Bronisław Maj, literat, poeta i przyjaciel Jacka Zielińskiego, podkreślał, że artysta był jedną z ikon muzycznych lat 60. i 70. Słuchaliśmy, to był jeden z głosów naszego świata. Z drugiej strony ja byłem z Jackiem dość blisko. Napisaliśmy razem kilka piosenek, które się ukazały na jego ostatniej płycie z bluesami. Także to są dwie postacie. Z jednej strony taki niemalże mit, z drugiej strony konkretny, bardzo miły, pełen życia, niezwykłej energii człowiek. Ostatnie pożegnanie na cmentarzu rakowickim poprzedziło uroczystości w Bazylice Ojców Paulinów na Skałce. Około 200 najcenniejszych obiektów Biblioteki Narodowej od VIII wieku do współczesności można od dziś oglądać w odremontowanym Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie. XVII-wieczny zabytek po raz pierwszy w dziejach będzie udostępniony dla zwiedzających, mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. Zdanie, od którego zaczyna się polska państwowość, czyli Dąbrówka przybyła do Mieszka, rękopisy Chopina, w tym koncerta w moll, można zobaczyć Mickiewicza, Norwida, Orzeszkową, Naukowską, Konopnicką. To wszystko, co w naszej historii najważniejsze, najciekawsze, najwspanialsze. Pałac Rzeczypospolitej będzie dostępny za darmo dla zwiedzających przez 6 dni w tygodniu, poza wtorkiem, od 11 do 19. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Proszę być przygotowanym na popołudniowe, miejscowe, przelotne opady deszczu i lokalne burze, także z gradem. Opady nie powinny się pojawić jedynie na ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce. Temperatura maksymalna wyniesie dziś około 24 stopni Celsjusza na północy, nawet 27 stopni w centrum i na południu. Chłodniej nad morzem, bo od 16 do 21 stopni, w obszarach podgórskich od 20 do 23. Wiatr ma być słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć 70 km na godzinę, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali i przewiduje się spadek ciśnienia. Mamy 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry we wtorek, krótka przerwa za mną, ale warto było spędzić weekend w Krakowie. Kto był i kibicował polskim rugbystkom, ten wie. Powiem tylko, że wykonały zadanie przy wspaniałym dopingu publiczności. Doping zostawia ślady, więc proszę mi wybaczyć, jeśli w audycji pojawią się lokalnie, miejscowe, przelotne problemy z głosem. Ale walczymy. Na szczęście nie jestem sam. Audycję realizuje Krzysztof Sagan. Przygotował ten program Kuba Witkowski. Telefony od państwa odbiera Ola Dobieszewska. Ja się nazywam Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. Jak przyjemnie tupię się nogą o poranku do muzyki Fleetwood Mac. 10 minut po szóstej słuchają Państwo audycji porannej w Trójce 21 maja, więc w Międzynarodowym Dniu Herbaty. Można parzyć o poranku. Zapraszam także do tego, bo ja zawsze herbatę w studiu mam ze sobą. Czy zastanawiają się Państwo czasem, jaki ślad węglowy generuje i ile energii zużywa korzystanie z zasobów internetowych? Myślę, że jak widzę mój bardzo przegrzany laptop i telefon, który muszę ładować kilka razy dziennie, to zastanawia mnie to czasem. Tak, jeżeli chodzi o pracę serwerów, to na pewno wymaga to odpowiedniej energii i tak dalej, więc pod tym kątem zapewne jakiś ślad to generuje, ale na co dzień, przyznam szczerze, nie zastanawiam się nad tym. A właśnie, a tak często przecież niemal bezwiednie przeglądamy nowości w mediach społecznościowych, otwieramy proponowane nam artykuły dla rozrywki czy dla zabicia czasu, po prostu scrollujemy śmieszne obrazki. To wszystko wywołuje ruch na serwerach, wymagający przecież prądu, a także chłodzenia wielkich komputerów. Przyjrzymy się tej sprawie w porannej audycji. Ale sprawdzimy też, czy coraz większe liczby w rubryce wiek powinny i czy może powstrzymują nas od podejmowania zupełnie nowych wyzwań. Postanowiłem na swoje 42 urodziny zrobić sobie prezent i pobiec swój pierwszy maraton 42 kilometry. Tu przykład z odpowiedzią nie na zadane przeze mnie przed chwilą pytanie. A co z tymi, którzy powiedzą tak i dlaczego żyją w myśl zasady starych drzew się nie przesadza? Poszukamy odpowiedzi na takie pytania. Ale jest jeszcze jedno pytanie. Co dzieje się z cenami mieszkań na wynajem i jak to się ma do sytuacji studentów? Choćby tych w Krakowie ostatnio protestujących przeciwko decyzjom władz Uniwersytetu Jagiellońskiego o zamknięciu akademika Kamionka. Nie przyjęli 500 osób co najmniej do akademika. Tylko 500 osób, które w ogóle złożyły wniosek, bo przepraszam bardzo, ale wśród nas, wśród studentów, studentek już od dawna wiadomo, nikt, większość nawet nie próbuje, bo wie, że jest tak mało miejsc w akademikach. Stop polityce! Stop między drzwi! Ktoś powie, przecież studenci mogą mieszkać nie tylko w akademikach, portale z ogłoszeniami pełne są ofert czy pokojów, czy mieszkań na wynajem, a ich ceny w ostatnim czasie zaczęły spadać. Z tym, że nie wszędzie zaczęły spadać, a te obniżki mogą na ten moment okazać się i tak niewystarczające. Ten temat w porannej audycji to mogę Państwu już teraz powiedzieć kilka minut przed ósmą. Po ósmej tradycyjnie Renata Grochal zaprosi Państwa na rozmowę polityczną bez uników. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, o, widzę już, to ministra rodziny i polityki społecznej, ma być dziś gościnią Renaty Grochal. Na pewno w audycji porannej nie zabraknie dobrej muzyki, może i Państwo się do tego przyczynią. Plan jest w każdym razie gotowy, czas na realizację, za kilka minut przegląd prasy, a później zajrzymy do Iranu, bo tam po katastrofie śmigłowca i śmierci prezydenta w społeczeństwie zaczęły dochodzić do głosu nastroje, powiedziałbym, rewolucyjne. Czy to początek poważnych zmian politycznych w Iranie? Warto się temu przyjrzeć, ale warto też słuchać dobrej muzyki, jak mówiłem, więc teraz w Trójce The Levelers, a później Karaś i Rogucki. What a beautiful day. Some say that that's impossible, but you and I would never look back. And wasn't it incredible? So beautiful and above all, just to see the fuse get lit this time, to light a real bonfire for all time. And what a beautiful day. Possible in my all-powerful mind. I was drinking in my nightclub. It felt good to be back. When I hit and said I love you, Flynn said, make mine a double jack. Was then we planned the revolution to make things better for all time. Oh, and Guevara said that's crazy and ordered up a bottle of wine. What a beautiful day. Impossible in my all-powerful mind.

20 minut po godzinie 6. Pewne zmiany zaszły w porannej audycji w Trójce w tym tygodniu. Punkt programu, który zwykle mieliśmy około 6.40, mamy teraz o tej porze o 6.20. Przegląd prasy. No tak precyzyjnie mówiąc, to o 6.21 i 21 też w dacie 1921, to w tym roku, dokładnie 21 maja w Krakowie ukazał się pierwszy numer Przeglądu Sportowego, więc dziś zaczynamy właśnie od portalu Przegląd Sportowy Onet.pl. Niestety z niedobrymi informacjami dla polskich kibiców to koniec marzeń polskich hokeistów. Biało-czerwoni w decydującym meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata Elity ulegli 1-3 Kazachstanowi, tym samym spadają do dywizji 1A. Losy meczu rozstrzygnęły się w ostatnich 10 minutach. Polacy wyszli na prowadzenie w pierwszej tercji, ale w trzeciej odsłonie popełnili dwa kosztowne błędy. Nie o takim zakończeniu turnieju marzyli polscy kibice, którzy licznie wypełnili halę w Ostrawie. No tak, w tym spotkaniu nie było już miejsca na błąd. Reprezentanci Polski w ostatnim meczu fazy grupowej hokejowych Mistrzostw Świata mierzyli się z Kazachstanem i tylko zwycięstwo, w dodatku takie w regulaminowym czasie, bez dogrywki, zapewniało im pozostanie w gronie najlepszych drużyn na świecie na kolejny sezon, ale nie udało się. To Polacy wyszli na prowadzenie w pierwszej tercji w 9 minucie. Niestety dosłownie 3 minuty później, po wygranym wznowieniu, na polską bramkę pognał Nikita Michajlis i strzałem z ostrego kąta pokonał Johna Mareya, nazywanego przez polskich kibiców Jaśkiem Murarzem. Później druga tercja bez bramek, a w trzeciej dwa gole dla Kazachstanu. W tym sam na sam sytuacja na 3-1, taka dobijająca Polaków w 14 minucie tej trzeciej tercji. To pogrążyło biało-czerwonych, nie zdołali już odpowiedzieć. Zespół Roberta Calabera zakończył zmagania na ostatnim, 8 miejscu w grupie, więc po turnieju w Ostrawie polska kadra opuściła światową elitę. Przypomnę, przed tym turniejem wróciła do niej po 22 latach. Miejmy nadzieję, że dywizję 1A w przyszłości opuści nieco szybciej. Podróżujesz z pupilem? Pyta Polskie Radio 24.pl. Zapłacisz więc więcej. Ceny paszportów idą w górę. Jak wynika z projektu rozporządzenia przygotowanego przez resort rolnictwa, kwoty zostaną podniesione o połowę, te za paszporty dla naszych pupili. Wejście w życie przepisów będzie oznaczać podwyżkę opłat ponoszonych przez właścicieli ze 100 do 150 zł. Te dokumenty wydaje Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna i jej prezes Marek Mastalerek wytłumaczył, uzasadnił konieczność podwyżek. Te są urealnieniem kosztów ponoszonych przez ten podmiot, czyli przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną. Dodał też pan Mastalerek, że będzie to pierwsza zmiana cen od 10 lat. A o jakiej mówimy skali? W ubiegłym roku Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna wydała blisko 160 tysięcy paszportów dla zwierząt domowych. I jeszcze informacje przydatne dla osób podróżujących po Europie, niezależnie od tego, czy z pupilami, czy bez. W Angorce, a więc w kładzie do Angory, znajdziemy ranking atrakcji turystycznych, przy których najczęściej grasują kieszonkowcy, przynajmniej ci polujący na Brytyjczyków, bo to przez Brytyjczyków przygotowane zostało zestawienie tych udanych kradzieży. Rzecz związana jest z informacjami przesyłanymi do ubezpieczycieli. No i tak, jedna z największych atrakcji Rzymu, Fontanna di Trevi, to miejsce, gdzie można zostać najłatwiej okradzionym. Tak wynika z wspomnianego rankingu. W tym miejscu turystycznym Włoch na każdy milion turystów z Wielkiej Brytanii odnotowano 478 przypadków kradzieży kieszonkowych. Francja i okolica wieży Eiffla znalazła się na drugim miejscu. Tu było niemal o połowę mniej tych kradzieży. Ulica La Rambla w centrum Barcelony uplasowała się na trzeciej pozycji. Wzmożoną czujność warto zachować także w Berlinie, przy Bramie Brandenburskiej czy w Amsterdamie i tamtejszej dzielnicy Czerwonych Latarni. Polskę w niechlubnym rankingu reprezentuje, no jak państwo myślą, krakowski rynek główny. Za pierwszą piątką zestawienia znalazły się m.in. najstarsza dzielnica Lizbony, czyli Alfama, najpopularniejsza dzielnica Stambułu, Sultan Ahmed i ateńskie Muzeum Akropolu i Muzeum Browaru Guinnessa w Dublinie także. W tych miejscach na największe łupy liczą

Co dla właścicieli firm jest najważniejsze w dostawczakach? Ładowność, żeby się wszystko zmieściło. Długa gwarancja, bo liczy się spokój. Sensowne finansowanie. Auto musi mieć szansę się spłacić. Ja to lubię, wie pan, ponegocjować. Dlatego teraz w salonach Toyota Pro Ace City w świetnej cenie, leasingu 101% z milionem kilometrów gwarancji i toną ładowności i korzyściami do 24 tysięcy. Przyjdź do salonów Toyota i Toyota Professional i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. A w studiu Trójki Agnieszka Drozd, czas na skrót serwisu. To będzie komisja złożona z urzędników, ekspertów i przedstawicieli służb. Premier Tusk zapowiedział, że dziś na posiedzeniu rządu przedstawi szczegóły dotyczące działania Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich. W tej sprawie zostanie wydane rozporządzenie. Komisja według zapowiedzi premiera ma pracować intensywnie, ale w dyskrecji. Wstępny raport ma być gotowy po wyborach do Parlamentu Europejskiego, a organizacyjnie za pracę komisji będzie odpowiedzialne Ministerstwo Sprawiedliwości. Zamknięcie procedury przeciwko Polsce dotyczącej łamania praworządności to jeden z tematów dzisiejszej unijnej narady ministerialnej w Brukseli. Chodzi o procedurę z artykułu 7 Europejskiego Traktatu, którą komisja rozpoczęła w grudniu 2017 roku, zarzucając Polsce brak gwarancji niezależności sądownictwa. Teraz komisja zamierza ją zamknąć. Tłumaczy, że nie ma już ryzyka dla praworządności. 25-letni Rosjanin został ukarany przez sąd grzywną w wysokości 50 tysięcy rubli za dyskredytowanie rosyjskiej armii poprzez farbowanie włosów na kolory przypominające ukraińską flagę. Sprawa miała początek w kwietniu, kiedy 25-latek został napadnięty późnym wieczorem w drodze z domu do pracy. Kiedy zgłosił się na policję, funkcjonariusze zauważyli jego włosy, a właściwie ich kolor, i z miejsca oskarżyli go o dyskredytację armii. Propaganda wizualna wyraźnie wyrażała negatywny stosunek do Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, cytuje Mediazona policyjny raport. W sądzie mężczyzna zapewnił, że nie wspiera ani Ukrainy, ani rosyjskiej armii, a włosy farbuje na jaskrawe kolory od dawna. Sąd uznał go jednak za winnego i ukarał grzywną. Kolejny serwis Trójki za 27 minut, a teraz pogoda. No, wczorajsze burze z gradem zaimponowały rozmachem. Zwłaszcza obrazki z Gniezna robiły wrażenie, prawda? Dziś także możliwe gwałtowne burze i IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami właśnie dla niemal całej wschodniej części Polski. A Suwalszczyzna i okolice Białegostoku to nawet rejon ostrzeżenia drugiego stopnia. Tak, możliwe dziś burze, także możliwe opady deszczu, choć te nie powinny pojawić się na ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce. Temperatura maksymalna wyniesie około 24 stopni na północy, nawet 27 stopni Celsjusza w centrum i na południu. Chłodniej nad morzem, bo od 16 do 21, a w obszarach podgórskich od 20 do 23. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 26 minut siódma, a ja zapraszam Państwa do zabawy muzycznej. Proszę zaproponować jakiś utwór, piosenkę na dobry poranek. Być może taką poprawiającą nastrój kibicom polskich hokeistów. Niech to będzie radosny utwór. Dwie dwójki i siedem trójek. Ola Dobieszewska już czeka na Państwa zgłoszenia. Na łąkach przybywa kwiatów. Wreszcie nadchodzi upragniona wiosna. W rozgrzanym lipcowym powietrzu unosi się odurzający zapach letnich kwiatów. Przydomowe ogrody w Żywkowie obsadzone są tradycyjnymi odmianami petunii, wiesiołków, kocimiętek i wyszczególówek. Troskliwa opieka sprawia, że kwiaty w roku obficie kwitną, zwabiając troje z przedmiotów gości. Dziesiątki ssawek zanurzają się w barwnych pionikach, wysysając słodki nektar. We'll be right back. W rozgrzanym lipcowym powietrzu unosi się odurzający zapach letnich kwiatów. Wiosna to niezwykle intensywny okres w życiu ptaków. Powietrze przepełnione jest ptasim śpiewem. Na łąkach przybywa kwiatów, wśród których uwijają się owady w poszukiwaniu. Zanurzają się w barwnych kielichach, wysysając słodki nektar. Wreszcie nadchodzi upragniona wiosna. Ciepły wiatr to pieśnie. Cała łąka aż pulsuje. To Trójka i audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. W Iranie rozpoczną się dziś kilkudniowe uroczystości pogrzebowe prezydenta Ebrahima Raisiego. Numer dwa w irańskim reżimie ajatollahów zginął w niedzielnej katastrofie śmigłowca w górach na północnym zachodzie kraju. Sytuację w Iranie przy tych okolicznościach z jednej strony tragicznych, z drugiej zastanawiających obserwuje Michał Strzałkowski. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Śmierć irańskiego prezydenta rodzi teraz pytania o możliwe przetasowanie na szczytach władzy w Teheranie. To prawda, rzeczywiście, bo my patrzymy na reżim ajatollahów jako na taki monolit, jako na właśnie jeden spójny reżim, a tak nie jest. To jest reżim, który rządzi Iranem od rewolucji islamskiej, czy właściwie od momentu, kiedy udało się ajatollahom przejąć tę rewolucję islamską, ale to tak czy siak jest już prawie pół wieku. No i wiadomo, że w takim reżimie, po takim czasie wytworzyła się już cała masa frakcji, cała masa koterii, no i one ze sobą oczywiście bardzo często wojują. No i teraz może rzeczywiście między nimi rozgorzeć pewna walka o władzę z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że nie ma prezydenta, który zginął w okolicznościach tragicznych. Zawsze przy tym rodzą się też jakieś teorie spiskowe. To jest na pewno taki moment, który wyzwala spore emocje. A z drugiej strony najwyższy duchowy przywódca Iranu, bo trzeba podkreślić, że prezydenci w Iranie nie są tymi najważniejszymi postaciami systemu władzy, tylko najwyższy duchowy przywódca jest właśnie taką tak naprawdę głową tego państwa. To ten obecnie sprawujący tę funkcję Ali Chamenei to jest już człowiek bardzo wiekowy. Od 35 lat jest najwyższym przywódcą duchowym. No i wiadomo, że to nie będzie już bardzo długo czasu, kiedy on tę funkcję będzie pełnił. Stąd właśnie możliwość takiego przyspieszenia tych walk o schedę po Chameneim. Natomiast jak mówi iranistka Jagoda Grondecka, no tu nie chodzi o samą postać prezydenta Ebrahima Raisiego, bo jej zdaniem to był tylko taki trybik w maszynie tego reżimu. No i tak mówi iranistka. Raisi sam w sobie nie był postacią istotną. To nie był polityk obdarzony dużą charyzmą. Eksperci nazywają go wręcz takim automatycznym zatwierdzaczem decyzji innych ludzi, przede wszystkim Chameneiego. Dlatego też zresztą wyrósł do prezydentury, bo po prostu można było nim dość łatwo manipulować. Był blisko związany, podobnie zresztą jak Chamenei, z korpusem strażników rewolucji. Same prerogatywy prezydenta w Iranie zresztą nie są bardzo duże. No i niektórzy widzieli właśnie w Raisim następcę Chameneiego, czyli takiej trochę postaci właśnie bez charyzmy, która by nie przejmowała całej władzy dla siebie, tylko stanowiła, tak jak mówiłem, pewien trybik w takiej machinie. Ale z drugiej strony w Iranie może też dojść do większych napięć społecznych. Przecież nie tak dawno, w 2020 roku, wybuchły tam bardzo, ale to bardzo poważne protesty w bardzo wielu miejscach kraju. To po tym, jak policja moralności doprowadziła do śmierci młodej dziewczyny, która nie miała odpowiednio, ich zdaniem, zakrytych włosów, odmówiła zakrycia ich w całości. Te protesty bardzo brutalnie stłumiono, zresztą prezydent Raisi miał w tym bardzo duży udział, także było wiele wyroków śmierci. Te emocje wciąż w Iranie nie opadły. No i dlatego mamy z jednej strony pewną niewielką grupę, która opłakiwała prezydenta Raisiego. Mieliśmy też przypadki świętowania śmierci Raisiego, ale inny iranista, Marcin Krzyżanowski, który jest teraz w Iranie, w mieście Tebryz i obserwuje tę sytuację tam na miejscu, wskazuje uwagę na to, że tak naprawdę większość Irańczyków po prostu się temu wszystkiemu obojętnie przegląda. I tak mówi Marcin Krzyżanowski. No, oczywiście większość społeczeństwa jest zasadniczo obojętna, przyjmuje tą katastrofę, przyjmuje tą tragedię z pewną dezynwolturą, a pewna część, stosunkowo niewielka, to warto podkreślić, wyraża radość z katastrofy. No ale oczywiście to jest pierwszy moment, te emocje mogą się pojawić dużo silniejsze właśnie wtedy, kiedy rozpocznie się jakaś ewentualna walka o schedę po Raisim, o potencjalną schedę po Chameneim. Iran to jest kraj, który ma tak naprawdę wiele wewnętrznych konfliktów, jest duży, jest wcale nie taki jednorodny etnicznie, jak nam się to często z europejskiego punktu widzenia wydaje. W związku z tym to jest na pewno spore wyzwanie dla tego irańskiego reżimu. Ta sytuacja, która teraz jest po tej katastrofie i po śmierci prezydenta Raisiego. O czym opowiadał Michał Strzałkowski, a podkreślamy przecież wartość, czy może rangę Iranu na arenie międzynarodowej, nie tyle wynikającą z zasług, co z tego, że po prostu Iran w swoim rejonie świata jest ważnym politycznie graczem. No ale to też rezonuje na całą globalną atmosferę polityczną, więc przyglądamy się tej sprawie. Michale, bardzo dziękuję za relację. Dziękuję. Mamy 16 minut do 7. Teraz w trójce Bon Jovi, Living on a Prayer. Za chwilę te znane dźwięki. A ja zapraszam Państwa do proponowania piosenek pozytywnych na poprawę humoru dla polskich kibiców po wczorajszej porażce hokeistów. Obudźmy się i wstawajmy i rozpoczynajmy ten dzień mimo wszystko w dobrych humorach. Który muzyczny przedstawiciel może w tym pomóc? 2 2 7 3. Matura na emeryturze? Czemu nie? 85-latek Józef Peruga podszedł właśnie do tego egzaminu w Kaliszu w zeszłym tygodniu, a teraz nawet w mediach pojawiają się informacje, że pan Józef planuje pójść na studia. Ale takich jak on, którzy wbrew przekonaniom czy metryce postanawiają wyjść z założenia, że lepiej późno niż wcale, jest znacznie więcej i to w każdej grupie wiekowej. Więcej na ten temat Ola Dobieszewska. Srebro i złoto to nic, chodzi o to, by młodym być, więcej nic. Pan Józef Peruga z Kalisza jest jednym z najstarszych, jeśli nie najstarszym, tegorocznym maturzystą. Napisał już egzamin z polskiego, niemieckiego, także z matematyki. Jako przedmiot dowolny wybrał geografię. Dziś przystąpił do egzaminu z tego przedmiotu. Razem z innymi maturzystami zespołu szkół ponadpodstawowych w Kaliszu zasiadł w ławce. Cytat z 17 maja z Radia Poznań. Pan Józef pokazał tym samym, że nigdy nie jest za późno, żeby się rozwijać. Nie inaczej jest w przypadku 85-letniej DJ-ki Wiki. Kiedy słuchałam takiej audycji, że 50 lat to już jest za stara, bo to muszą być młode. No, jeżeli coś takiego ktoś respektuje i uważa, no to obraża sam siebie, bo on też będzie stary. Kiedy zostałam sama wdową, to było 14 lat temu, właśnie zaczęłam udzielać się aktywnie bardzo. Danuta Wojtowicz, 80-latka. Zapisałam się na Uniwersytet Trzeciego Wieku. Chodziłam przez 3 lata na SGH. Byłam zadowolona, bo miałam kontakt z ludźmi. Mogłam korzystać z różnych innych dodatkowych zajęć. Zaczęłam więcej chodzić na koncerty, do teatru. To mnie tak trzymało przy życiu. Świadomość tego, że jeszcze mogę, nie choruję, prawda, że jeszcze mogę grać, to mi też buduje. Nigdy też nie jest za późno na sportowe osiągnięcia, o czym mówi Krzysztof Dragon, 47-latek. Wydawało się, że przebiegnięcie 42 km, 195 metrów to coś poza moim zasięgiem, ale zdałem sobie sprawę, że regularnie ćwicząc, widząc, jak dobrze moje ciało reaguje na wysiłek fizyczny, jak poprawia się sprawność, postanowiłem na swoje 42 urodziny zrobić sobie prezent i pobiec swój pierwszy maraton, 42 km. Niezapomniane 42 km w 2019 roku w Sztokholmie, Szwecji. Cały czas pracuję, muszę przygotować muzykę, przesłuchać nowości, co grają młodzi DJ-e, jakie są teraz trendy. Że praktycznie nie mam takich wolnych dni, takich typowych. A jak są takie, dla mnie to jest odpoczynek. Masz już tam lat 70, 80 i plus. Trzeba po prostu swoje siły równomiernie rozkładać. Mogę się realizować, mogę się z ludźmi spotykać, mogę coś od siebie zrobić dla innych. Cały czas jestem aktywna i cały czas do przodu. Nawet nie wiedziałam, że tyle potrafię. Ja bajki opowiadam, piosenki śpiewam, gdzie ja o tym nawet nie pomyślałam. A poza tym kiedyś nie było czasu. Praca, dom, dziecko i koniec. Bożena Cykman, 80-latka. A jak przyszłam na emeryturę, to też na Uniwersytet Trzeciego Wieku 4 lata chodziłam. No i później po tych 4 latach mówię: o Matko Boska, to nudne. Ja będę wieczną studentką, niech się coś tam zadzieje w moim życiu. Może przydałby się taki pan do wyjścia, tak, do teatru, na spacerek. No może by tam zalączkę potrzymał czasami, też by to było fajne. Osoby, które ze względu na wiek wydawałoby się mają już pewne aktywności za sobą, na przekór wszystkim decydują się a to zdać prawo jazdy, a to skoczyć ze spadochronem, zostać DJ-em czy nauczyć się gry na instrumencie. A może ktoś jeszcze chce się podzielić swoim przykładem? 2 2 7 3 zapraszamy do trójki @polskieradio.pl.